Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Ambtenaren moeten dapperder en heldhaftiger zijn. Dat vindt hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal. Zijn betoog hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst levenslang voor de moorden in Alblasserdam. Dat in het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De verdachte van het doodschieten van een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam is veroordeeld tot levenslang. Het OM had 30 jaar cel en TBS geëist tegen John S. Verslaggever Bo Heijmensen was bij de uitspraak. Ja, Bo, de rechter wijkt dus af hè, van die eis. Waarom levenslang? Ja, het is een vonnis die bestaat uit 40 pagina's... waarin alle 7 feiten die John S. ten laste worden gelegd zijn bewezen. Daar ging het om een drievoudige moord, 2 pogingen tot moord... bedreigingen en verboden wapenbezit. Het verweer over voorbedachte raden... Hè, dat de advocaten had gedaan, is door de rechter verworpen. Hij zei dat uit zijn handelen rechtstreeks af te leiden was... dat hij doelgericht... handelde op zowel 4 mei en op 6 mei. Zo kocht hij zelf een wapen op de Zwarte Markt... en schoot hij naar kalmberaad op 4 mei een schoenmaker in Vlissingen dood. Daarvan maakte hij vervolgens nog een foto die hij naar zijn ex stuurde. Dat die relatie was verbroken, vooral de manier waarop... was ook vermoedelijk deels het motief. En dat meisje, die Kirsten, die had hij ontmoet op de zorgboerderij in Alblasserdam... waar hij dus 2 dagen later 2 mensen, een vrouw en een meisje... koelbloedig, met gestrekte arm, de eerste op nog geen meter afstand door het hoofd schoot... en 2 anderen daarbij ook gewond raakten. Op hen richt hij ook zijn wapen. Dus van volledige ontoerekeningsvatbaarheid was ook geen sprake volgens de rechter... want hij had die afweging toen al kunnen maken. En hij wist dat zijn handelen in strijd was met de wet. Hij heeft wel een borderline-stoornis, die heeft ook wel enigszins... invloed gehad, maar niet zo erg dat dat tot een substantiële verlaging zou hebben geleid. En er was 30 jaar gevangenisstraf en TBS geëist. Dat is een combinatiestraf die al uitzonderlijk is. Maar de rechter vond alleen levenslang een passende straf... omdat het geen zin zou hebben om na 30 jaar of 28 jaar... als je kan beginnen, nog TBS te doen. Luister maar hoe persrechter Jacob Boek het uitlegt. De rechter heeft gezegd, het is zo erg wat er is gebeurd. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. En er past maar 1 straf bij en dat is levenslang. En waarom dan niet die combinatiestraf met TBS? Ja. Nou, als dit de geëigende straf is... dan moet er voor een alternatief, dus de combinatie... gevangenisstraf van 30 jaar of TBS, echt een goed argument zijn. En TBS is verpleging, behandeling. En dat zou best kunnen, want meneer heeft een ernstige stoornis. Maar die behandeling die kan pas echt beginnen na 28 jaar... Nou, dat is zo lang dat dat geen alternatief is. Geen echt werkbaar alternatief. Nou, en dan val je dus terug. Dan blijf je dus bij de straf die erbij hoort. Toch heeft de advocaat ook aangegeven... kan het dan niet eerder, kan het dan niet gelijktijdig? Waarom was dat geen optie? Ja, de regelgeving tegenwoordig is zo streng... dat dat geen optie meer is. De rechtbank zou, als je goed naar het vonnis luistert... en tussen de regels doorleest... zou de rechtbank dat best willen dat er een mogelijkheid is... bijvoorbeeld ook voor de rechtbank zelf om te zeggen... na 5 jaar moet de behandeling beginnen. Maar die ruimte is er niet... Ja, en dan is er maar 1 optie. En kan de rechtbank niet anders doen dan een levenslange gevangenisstraf opleggen. Dus bij een straf van 30 jaar is het eigenlijk niet meer zinvol om dan daarna nog TBS te doen? Ja, en niet alleen 30 jaar. Hè. Echt lange tijdelijke gevangenisstraffen. Hè, 20 jaar, 25 jaar. Dan heeft TBS opleggen eigenlijk geen zin. En zou de wetgever daarover na moeten denken of dat is wat ze willen. En als de wetgever zou willen dat de rechter daar dat vaak toch veel vaker zou doen... dan zou de wetgever een aanpassing in die regeling moeten maken. Al dus de persrechter in gesprek met verslaggever Bo Heijmensen. In minder dan 2 weken tijd hebben ruim 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling... meldt NRC op basis van bronnen binnen het ministerie. Bij de meeste aanmeldingen gaat het om piekbelasters. Dat zijn boerderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Als zij stoppen, kan de stikstofuitstoot flink worden verminderd. Deze boeren kunnen met de regeling 120% van de waarde van hun bedrijf vergoed krijgen. Een adviseur van boerenbedrijven verwacht dat er nog veel aanmeldingen bij zullen komen. In Leiden zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. En dat gebeurde bij een kerkelijke instelling in het centrum van de stad. Contact nu met verslaggever Danny Simons. Danny, wat is daar gebeurd? Ja, een steekpartij dus. Meerdere mensen gewond. 3 mensen, om precies te zijn, weten we inmiddels, die zwaar gewond zijn. Gebeurde inderdaad, wat jij al zei, in het Diaconaal Centrum, de bakkerij aan de Oude Rijn. Is een plek waar, van de kerk dus, waar mensen opgevangen kunnen worden. Daklozen, zwervers, mensen met mentale, psychische problemen. Op dit moment is de omgeving hier afgezet met rood-witte linten. Veel politie ook op de been. Ook mensen zie ik met van die hoezen om hun schoenen en van die haarmaskers op, van die haarnetten. Om waarschijnlijk dus het plaatsdelict te onderzoeken. En om het plaatsdelict niet verder te vervuilen met hun eigen DNA. En op dit moment hoor je, als het goed is, ook op de achtergrond een helikopter. En dat is de politiehelikopter die op dit moment rondjes cirkelt, omdat de verdachte nog niet is gepakt. Ja, wat is er bekend over hem? Ja, we weten dat het gaat om een man, een donker getinte man. Kort haar heeft hij. En we weten ook dat hij gewond is aan zijn hoofd. De politie heeft op Burgernet mensen gevraagd om naar hem uit te kijken. Maar mensen moeten hem vooral niet benaderen als ze het signalement herkennen. Naast die politiehelikopter die je dus op de achtergrond hoort, is er ook een arrestatieteam aanwezig hier in het centrum van Leiden. Om snel in actie te komen als er meer bekend is waar deze man zich bevindt. Dank, verslaggever Danny Simons. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Later vandaag wordt het besluit definitief na de laatste ministerraad voor het reces. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie wil lijsttrekker worden van D66. Lijsttrekkerverkiezingen moeten gaan bepalen of hij het ook wordt. Fractieleider Paternotte doet er in ieder geval niet aan mee. En zojuist wordt bekend dat demissionair minister Ollongren zich ook niet kandidaat stelt bij D66. Ze staat achter de kandidatuur van Jetten. En GroenLinks-leider Jesse Klaver is sinds vandaag ook lid van de PvdA. Dat zegt hij in de Volkskrant. Klaver wil zo laten zien dat hij achter een intensieve samenwerking tussen beide partijen staat. Het NOS-journaal. India is aan een tweede poging begonnen voor een eigen maanmissie. Chandrayaan 3. Een uur geleden werd een raket met aan boord de Vikram gelanceerd. Maanlander met aan boord een roverwagentje. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Prajwalan aur safaltapurn utthapan LVM3 M4 rocket ka. Ja, zo klonk die lancering. Consulent Aletta André. Ja, Aletta, hoe hoog zijn de verwachtingen in India? Heel hoog. Je hoorde, er werd hard gejuicht. Er waren duizenden toeschouwers. Premier Modi spreekt van de hoop en dromen van de natie die werden gelanceerd vandaag. Want het zou wel een grote mijlpaal zijn voor de ruimtevaart in India. Het zou hiermee het vierde land worden dat een maanlanding volbrengt. En het eerste land dat op de Zuidpool van de maan zou landen, als het allemaal lukt. Want eerder bracht India al wel een ruimtesonde om de baan van de maan. Dat was de eerste maanmissie van 2008. Een eerdere missie voor een maanlanding, dat was Chandrayaan 2 in 2019, die eindigde in een maancrash. Dus hoewel er vandaag al wel applaus was en trotse reacties, wordt het nog heel spannend tot de daadwerkelijke landing. Ja, wat gaat dat rovertje dan doen op de maan? Dat is dus pas over anderhalf maand, 42 dagen om precies te zijn. Dan komt die lander aan. Op de Zuidpool dus, waar het heel koud is en heel veel kraters liggen die altijd in het donker liggen. En daar hoopt de rover en ook de lander overigens, Vikram, onderzoek naar te gaan doen. De onderzoek moet gaan over onder meer maanbevingen. Maar ook vooral wat er allemaal aan mineralen en stoffen aan het oppervlak ligt daar. Of er ook ijs in die kraters ligt. En als het goed is, moet dat maankarrentje een hele maandag overleven. Dat zijn 14 aardedagen om te werken, te onderzoeken en te communiceren. Ja, wil India hiermee nou een groot ruimtevaartland worden? Zeker. En het is ook al best wel goed onderweg in die richting. Niet alleen met deze maanmissie. Volgende maand staat er ook de lancering van een missie naar de zon op het programma. Premier Modi heeft meermaals uitgesproken dat hij ook Indiase astronauten de ruimte in wil sturen. Zoals ik al zei, die eerste maanmissie was al in 2008. Bijna 10 jaar geleden was er ook al een Marsmissie. India was het eerste Aziatische land dat naar Mars ging. Doet het dus best goed en ook betaalbaar. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die om die reden ervoor kiezen hun satellieten vanuit India te lanceren. En wat bovendien nieuw is, is dat India nu de sector heeft geopend voor private bedrijven. En dat er wat dat betreft ook heel veel gebeurt. De eerste commerciële raket bijvoorbeeld werd vorig jaar al gelanceerd. Er zijn meer dan 100 start-ups in de sector. En ja, een succesvolle maanlanding kan ook die kant van de ruimtevaart nog verder gaan stimuleren. Dankjewel, correspondent Aletta André. Tour-peloton rijdt vandaag de Jura in. Even voor tweeën vertrekken de renners in Châtillon-sur Chalaronne. En ze eindigen bovenop de enige officiële klim van deze 13e etappe, de Grand Colombier. Wielercommentator Sebastian Timmerman. Ja, één officiële klim dus, maar dat is wel eens serieus, hè? Ja, het telt mee voor de buitencategorie, voor het bergklassement. Dus dat is de zwaarste categorie. Die Grand Colombier is ruim 17 kilometer lang, 7,1% gemiddeld. En vooral in het begin is die erg steil, daarna vlakt die een beetje af. Maar het laatste gedeelte, dan wordt die ook weer steiler. Dus dat, ja, daar gaan we zeker wel spektakel zien. En voordat we bij de Grand Colombier aankomen, bij deze zeer korte etappe overigens, 138 kilometer slechts, hebben we al wel een andere beklimming gehad, maar die telt al niet mee voor het bergklassement. Maar er zitten wel gedeeltes in van zo'n 10%. Dus dat is ook niet te onderschatten. Nou, wordt spannend dus. Tadej Pogacar zei gisteren al dat hij uitkijkt naar deze etappe. Yeah, tomorrow is just one climb in the final and I know this climb pretty well, so I hope for good legs like today and we'll see what can happen tomorrow. Ja, wat denk jij? Gaat het losbarsten tussen Vingegaard en Pogacar? Ja, absoluut. Ongeacht of er een kopgroep vooruit rijdt of niet, gaan die twee elkaar alweer aanvallen. Tadej Pogacar, die we net hoorden, won 3 jaar geleden de etappe die eindigde op de Grand Colombier. Dus hij weet hoe het is om daar als eerste over de streep te komen. Staat op 17 seconden van Jonas Vingegaard in het algemeen klassement van de gele trui dus. En ze delen de hele tijd van die kleine speldenprikjes uit elkaar. En dat gaan we dus vandaag ongetwijfeld ook weer zien op die Grand Colombier. Ja, hoe dan ook vuurwerk vandaag in Frankrijk, hè? Want het is 14 juillet. Ja. Kunnen we ook nog Franse renners van voren verwachten? Ja hoor, schrijf ze maar weer op. Alaphilippe, Pido. We gaan ze vandaag ongetwijfeld allemaal wel weer in de aanval zien. En ook Warren Barguil. Dat is de laatste Franse winnaar op 14 juillet, de nationale feestdag. 2017 won Barguil de rit in Foix. Hij doet ook dit jaar weer mee. En hij zal zich ongetwijfeld vandaag wel weer vooraan melden in die jacht op een plekje in de kopgroep. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Gaan we nog naar het weer. Bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Alleen in het westen kan wat regen vallen. Het is 21 tot 27 graden. Morgen opnieuw grijs, maar droog en iets warmer dan vandaag. En dan de verkeersinformatie. Goedemiddag, Erik Evengroen bij de ANWB. Hi Patrick, goedemiddag. Ja, het begint al een stuk drukker te worden. En dat is te verwachten, want de vakanties voor de zuidelijke regio gaan beginnen. De meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld. 12 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ontdek nu De Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Na de klim van vandaag trekken de toerrenners dit weekend verder de berg in. En dat betekent naast klimmen ook dalen. Maar wat nou als je last hebt van daalangst of van valangst? Dat bespreek ik straks met in de proloog met de sportpsycholoog Yara van Gent. Maar nu eerst helden gezocht. De Nieuws BV. Ja, helden, dan denk je misschien aan mensen van de reddingsbrigade, dappere agenten, wijkverpleegkundigen of natuurlijk aan dat fictieve gevaar te hoog in de lucht. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Superman, maar bij het woord held moeten we ook denken aan de ambtenaar. Dat vindt bijzonder hoogleraar bestuurskunde Zegen van der Wal. En dat schrijft hij ook in zijn essay Helden gezocht. Meneer van der Wal, welkom. Wat is volgens u een definitie van een ambtelijke held? Ja, dat is een ambtenaar die vanuit deskundigheid, integriteit, autonomie, scherp en kritisch de politieke en ook wel de ambtelijke baas adviseert. Waarbij hij ook niet bang is om het af en toe flink te laten schuren. Ja, dat is een hele mooie definitie. Maar zijn niet alle ambtenaren dan zo? Nou, het wordt wel, het wordt ze niet makkelijk gemaakt, laat ik het zo zeggen. En wat ik veel hoor, ook in de wandelgangen, zeker ook wel de afgelopen jaren, hè, in Den Haag. Je hebt een regeerakkoord, dat is helemaal dichtgetimmerd. Partijen die moeten samenwerken, die elkaar niet altijd aardig vinden. En wat je dan krijgt is ja, een beetje een sfeer van wederzijds wantrouwen. Een beetje technocratische. We hebben net premier gehad, hè, die altijd zei, ik heb geen visie. Je technocratische view op politiek. Ja, en dan is een hele heftige ideeënstrijd op die bovenste verdiepingen van die ministeries niet altijd even gewenst, denk ik. En wat bedoelt u dan? Nou ja, wat je wel ziet is dat door ook ontwikkelingen binnen de Algemene Bestuursdienst, de ABD, hè, dus dat zijn de 1900 topambtenaren in Den Haag. Ja, die zijn ook soms wel erg bezig met wat wordt mijn volgende carrière stap? Ik moet over een paar jaar weer verkassen. Kan ik mij dan wel al te kritisch uiten? En ik denk dat ze het vaker zouden mogen en moeten doen. En dat politici ook dapper genoeg zouden moeten zijn om ze een beetje in hun kracht te hebben. Dus de helden, de ambtenaren die held zijn, moeten kritisch durven zijn en ook gewoon af en toe de politici tegen durven te spreken. Maar ja, de laatste tijd gaat het natuurlijk ook vaak over misstanden bij de overheid. De toeslagenaffaire, Groningen, dat soort zaken. Had een ambtelijke held dat kunnen voorkomen? Nou, die helden zijn er natuurlijk ook wel geweest, hè? En we hebben er een aantal ook wel in het nieuws gezien, zo nu en dan. Maar wat je dan toch ziet is, kijk, het is niet eenvoudig om je eentje roepen in de woestijn te zijn. Of om de dominante diersoort, om het zo maar te zeggen, in je eentje tegen te spreken. Dus je hebt een beetje een kritische massa nodig van ambtenaren. En wij hebben in Nederland hele goede ambtenaren die vanuit hun deskundigheid weerwoord durven bieden en ook aan de bel trekken als er zaken gebeuren die misschien moreel of juridisch op het randje zijn of over het randje gaan. En dan heb je een ambtelijke en een politieke top nodig die ook zegt, weet je wat, ik ga me niet omringen met ja-knikkers. Ik vind het eigenlijk heel goed als ik kritische ambtenaren om me heen heb die vanuit een deskundigheid en integriteit, en dat hebben we echt in Nederland, in ons ambtelijk apparaat, mij een beetje tegenwicht bieden. En dan mag het af en toe best een keertje schuren en mag ook wel eens met een deur worden geslagen. Als uiteindelijk maar, want dat wil ik ook graag nog even wel erbij zeggen, democratisch genomen beslissingen wel worden uitgevoerd. Hè? Dus een ambtelijke held mag 3 keer nee zeggen, maar als het dan toch ja wordt, dan moet je niet gaan saboteren. Want de activistische ambtenaar ben ik dan toch weer niet zo van. Ja, inderdaad. Oké, dat snap ik. Maar u heeft het nu ook vooral ook over de topambtenaar. Maar onderzoeksbureau INO deed onderzoek naar alle ambtenaren. En de helft daarvan had soms ook morele twijfels bij het werk. U spreekt ook veel ambtenaren. Herkent u die frustratie bij de ambtenaren? Nou, die herken ik wel. Ik heb het onderzoek natuurlijk ook destijds met belangstelling gezien. Ik denk dat we moeten onderscheid maken tussen twee soorten bezwaren of laten we zeggen vormen van gewetensvroeging. Het kan zo zijn dat je eigenlijk politiek, ideologisch, inhoudelijk echt oneens ben met een bepaalde koers, hè, die is gekozen. Nou, dan mag je als ambtenaar, vind ik, maximaal weerwoord geven, inhoudelijk opties op tafel leggen, tegenargumenteren, et cetera, et cetera. Ik zou dat overigens wel een beetje slim en diplomatiek doen, want anders kom je vaak ook niet heel veel verder. En met argumenten? Zeker, met goede argumenten. Precies. Ja, maar ambtenaren hebben er ook veel invloed in, hè, want die bepalen uiteindelijk welke 3 van de 17 opties bij die bewindspersoon op het bureau komen en welke 14 afvallen, zeg ik dan altijd ook maar. En dat tweede type is denk ik meer, nou, dan kom je echt meer op het gebied van integriteit, waarbij je dus echt zaken waarneemt waarvan je zegt, ja, jongens, dit deugt echt gewoon niet. Dat vind ik nog wat anders, zeg maar, dan dat je het inhoudelijk oneens bent. Ik denk dat ambtenaren eigenlijk beide soorten wel eens meemaken in hun werk. Ja, en als het gaat over dat niet deugen, want volgens hetzelfde onderzoek van INO hebben veel ambtenaren ook het gevoel dat het helemaal geen zin heeft om problemen aan te kaarten. Er gebeurt te weinig mee. Ze zijn ook bang dat het de carrière schaadt. Hoe moet dat opgelost worden? Ja, ik wil dat een beetje, wat ik online laatst noemde, ontmythologiseren. Ik denk dat als jij een kritische ambtenaar bent, dat dat ook niet meteen career suicide betekent. Hè? We hebben in Nederland publieke domein, nou ja, een aantal honderdduizenden mooie banen. Er is heel veel behoefte aan goede krachten. Je hebt een behoorlijke mate van baanzekerheid vaak als ambtenaar. Dus het is ook weer niet zo dat als jij een paar keer de confrontatie opzoekt met je ambtelijke of politieke baas, dat je meteen persona non grata bent of ook niet meer aan het werk zou kunnen in die grote ambtenarij. Ja, maar dan hadden we ook nog een parlementair onderzoek en daaruit blijkt dat ambtenaren hun politieke bazen niet in de problemen willen brengen. Zij lijken niet de samenleving te dienen, maar de minister. Wilt u dus eigenlijk dat de ambtenaren en zeker de ambtelijke top veel vaker tegen de minister ingaat? Ja, en dan komen we bij een heel interessant punt, hè? Want wij leven natuurlijk wel in een democratie. En uiteindelijk vind ik ook wel dat het mandaat en het primaat moet in ieder geval formeel wel bij de politiek liggen. Dus ik ben nogmaals niet voor de ambtelijke activist die gaat saboteren of stiekem iets anders gaat doen dan wat de bewindspersoon of de wethouder eigenlijk van hem of haar vraagt. Maar wel iemand die, zoals een ambtenaar het is tegen mij zei, tot aan de rand van de afgrond blijft beargumenteren waarom richting A beter zou zijn dan richting B. Ja, maar worden er soms wetten aangenomen in de Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer die eigenlijk onuitvoerbaar zijn en dat ambtenaren denken van ja, dit is eigenlijk onwerkbaar? Nou ja, dat hoor je wel eens. Kijk, wat je in Nederland heel erg ziet is een overheid die graag meer en meer taken erbij neemt, op zich neemt, veel belofte doet ook aan de kiezer, zonder eigenlijk dan ook af en toe eens te kijken van jongens, misschien moeten we bepaalde zaken ook gewoon niet meer gaan doen. En ook als we nieuwe wetten maken, eens eventjes kijken, moeten we dan niet wat oude wetgeving schrappen? Hè? En als je blijft stapelen, en zeker vanuit die zeg maar, ja, kabinetten met veel partijen, veel compromissen, dan krijg je vaak per definitie ingewikkelde wetgeving die soms bijna niet meer uitvoerbaar is. En dan moet je heel goed naar de ambtenaar luisteren als die vanuit zijn expertise aangeeft, ja jongens, dit kan niet, dit moet simpeler of meer vanuit de burger of eindgebruiker gedacht. Maar dat was ook een aantal jaren de tendens om veel op ambtenaren te bezuinigen, om juist minder ambtenaren te hebben. Heeft het ambtenarenapparaat daar ook onder geleden dat de kwaliteit en de kwantiteit van de ambtenaren zo is geslonken dat eigenlijk gewoon de ambtenaar het goede werk niet meer kan doen? Kijk, ik sta er een beetje genuanceerd in. Ik denk dat er inderdaad mijn expertise en deskundigheid de afgelopen 20, 30 jaar wel is weggelekt. Dat zie je bijvoorbeeld bij het ministerie van LNV. Hè, dat nu een probleem komt met een bij de visie, Belastingdienst. Toekomst schrijven op de landbouw. Hè. Tegelijkertijd hebben wij nog steeds, vind ik, een deskundig en integer en betrouwbaar ambtelijk apparaat. En ja, ik vind ook dat de bestuurder wel eens wat minder vaak bijvoorbeeld zou mogen teruggrijpen op consultancybureaus. Dat zie je ook vaak gebeuren. Hè? Dus het is een ambtelijk advies. En op het allerlaatst zegt de bestuurder toch, ik wil nog een soort dubbele stamp of approval hebben. Ik haal een groot kantoor erbij. En die gaat dan voor 50 of 70.000 euro van ons belastinggeld, hè, overigens, eigenlijk nog een keer bijna datzelfde advies zitten schrijven. En dan komt de klap erop. En dat is heel, dat hoor ik vaak, heel demotiverend voor ambtenaren. Die zeggen, ja, we hadden al een prima advies geschreven. Ja, laten we dan ook kijken naar iets uit de praktijk van de afgelopen maanden. Laatst moest minister Dennis Wiersma opstappen omdat hij weer uit zijn slof was geschoten. Dat verhaal werd bevestigd door een ambtenaar op het ministerie. Maar PVV-Kamerlid Harm Beertsema die was laaiend dat die ambtenaar dat deed. Dat vertelde hij in de podcast van Marianne Zwageman. Ik vind het een machtsgreep, eigenlijk. Dit is onacceptabel. Ja, maar we laten het wel consequenties heeft. Maar we laten het wel gebeuren. Heeft, dan kan je als politiek op geen enkel departement meer een politieke minister aanstellen die ook maar enigszins kan vertrouwen op zijn ambtelijke top. Ja, wat had die ambtenaar dan moeten doen? Ja, kijk, ik ben daar niet bij geweest. Maar als je kijkt naar al die verhalen, hè, uit zoveel van zoveel bronnen. Met ook een bewindspersoon die zelf 3-4 keer in de openbaarheid heeft gezegd. Inderdaad, ik ben wel eens uit mijn slof geschoten. Ik werk aan mezelf. Ik ga het beter doen. En dan ving de suggestie dat hij dan pootje zou zijn gelicht door één individuele ambtenaar. Eerlijk gezegd eigenlijk een klein beetje ver gezocht. Ja, een beetje ver gezocht. Dus. Maar goed, je kan de krant tegenwoordig ook niet meer openslaan of er stapt alweer een politicus op. We krijgen ook nog verkiezingen in november. Dus dan komt er ook een hele nieuwe generatie politici. Moeten zij nou de ambtenaren meer ruimte gaan geven om aan de bel te trekken, of moeten ambtenaren gewoon zelf die ruimte opeisen? Allebei. En waar ik eigenlijk heel blij mee ben, is als ik kijk naar de nieuwe generatie politieke leiders die zich nu lijkt te melden aan het front. Of het nou Van der Plas, Jezielkus, Jette, Klaver is, maakt niet uit waar je voorkeur ligt. Je kunt veel van ze zeggen, maar dat zijn geen mensen zonder visie of zonder ideologische overtuiging. Dus ik denk dat het eigenlijk straks weer ontzettend spannend gaat worden, omdat we meer ministers krijgen met een hele duidelijke politieke view, die ook van ambtenaren zullen eisen en vragen dat ze worden tegengesproken, hard, op de inhoud, op ideeën. Dus je krijgt straks ambtelijke helden versus politici met een visie. En het gaat weer lekker schuren in Den Haag. Heel veel helden. Fantastisch. Dank u wel, Zege van der Wal, bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit te Leiden. En schrijver van dit essay over de ambtenarij, namelijk Helden gezocht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Dat is leuk. Het is Lisa Loep. Sigrid Kaag is weggepest. Ik heb er al 2 dagen buikpijn van. Wat voor land zijn wij geworden dat een vrouwelijke politicus dusdanig geïntimideerd, gehaat en bedreigd wordt dat zij moet kiezen tussen haar roeping en haar veiligheid? Eigenlijk weet ik het antwoord wel. Een dictatuur van de hardste schreeuwers. Kaag liep in kogelvrije vesten door oorlogsgebieden en las dictators de les, maar de Nederlandse onderbuik blijkt uiteindelijk het gevaarlijkst van allemaal. Collega-politici en media buitelen inmiddels over elkaar om te zeggen hoe erg ze het allemaal wel niet vinden. Maar wat deden zij de afgelopen jaren terwijl Kaag zo bedreigd werd? Ik herinner me Jeroen Pauw die bij Galit en Sofie aan Kaag vroeg of ze de bedreigingen met brandende fakkels niet zelf uitgelokt had. Wilders die haar een landverrader noemde en haar consequent wegzette als heks, wat de Telegraaf maar al te gretig overnam. En wat boze Twittermannen nu nog steeds posten onder het bericht van Kaags vertrek, met de begeleidende woorden terroristenliefje en brand in de hel. En waarom? Kaag was niet verantwoordelijk voor oververhitte dossiers als stikstof, het toeslagenschandaal, gaswinning of migratie. Maar nee, het ging niet om wat Kaag doet, maar om wie ze is. Een leider die koers houdt in plaats van meewaait met de wind van de dag. Die zichzelf geen ander accent of kledingstijl aanmeet, omdat ze wil dat de kiezer haar op de inhoud uitkiest. Die diezelfde kiezer als een volwassene behandelt, door hem of haar ook af en toe de waarheid te zeggen. En helaas omdat ze vrouw is. Vrouwelijke politici hebben stelselmatig meer te maken met verbale agressie en bedreigingen dan hun mannelijke collega's. En die gaat verder dan hun beleid en hun standpunten. Ze worden aangevallen op hun persoonlijke identiteit. Op hun seksen, op hun uiterlijk. In het geval van Kaag ook vaak op het feit dat ze met een Palestijnse man getrouwd is. Allemaal dingen die helemaal niets te maken hebben met hun werk. Dat is een ernstige bedreiging voor onze democratie. Want het ontneemt vrouwen het recht op politieke participatie. En een democratie die het een deel van de bevolking mogelijk heel erg moeilijk maakt om volwaardig deel te nemen aan het politieke proces, is geen democratie, maar een dictatuur. Want ondanks alle steunbetuigingen en verontwaardiging aan het adres van Kaag, is dat toch de boodschap die beklijft. Intimidatie loont. De media hebben zich niet achter de oren gekrapt hoe ze eigenlijk over Kaag berichten. Andere politieke partijen hebben zich er onvoldoende tegen verzet en het soms zelfs aangejaagd. En sociale media, hoe kan het ook anders, hebben er niets aan gedaan om de haat en intimidatie van Kaag tegen te gaan. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting en een divers publiek debat geven talkshows, kranten en sociale media ruim baan aan de puberale onruststokers die hen commercieel succes garanderen. De aankomende verkiezingen draaien daarom niet alleen om stikstof of asielbeleid, hoe graag sommige partijen ons dat ook willen laten geloven. Nee, ze gaan om de toekomst van onze democratie. Kiezen wij voor een dictatuur van de hardste schreeuwers of beslechten wij lastige dossiers in een dialoog? tolereren wij partijen die hun achterban opzwepen tot intimidatie en bedreiging, om zich vervolgens te verschuilen achter het feit dat ze daar nooit letterlijk toe hebben opgeroepen? Of trekken wij een streep? Accepteren wij het dat vrouwen het werk in de politiek onmogelijk gemaakt wordt door alle haat en intimidatie die zich over zich heen krijgen? Puur en alleen vanwege het feit dat ze vrouw zijn. Of zorgen wij dat intimidatie niet langer loont? Kaag zei in een interview met de NOS dat ze hoopt dat haar aftreden jonge meisjes niet zal weerhouden om de politiek in te gaan. Ik ben bang dat dit wel het geval zal zijn. En dat is Kaag niet aan te rekenen. Nee, dat is ons allemaal aan te rekenen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks in de proloog duiken we in de wereld van de sportpsychologie. Want fietsen vraagt zoveel van je mentale weerbaarheid. Neem nou de afdaling waarbij je met 80 km per uur naar beneden chasen op die dunne bandjes. Dan moet je echt niet bang zijn. En als je dan geen sportpsycholoog kunt vinden, dan kan je altijd nog hulp van boven hopen. Zoals Leontien van Morsel. Ik was heel bang om te vallen. En ik heb eigenlijk niks met het geloof, maar dan geloofde ik wel. Ja, op dat soort momenten? Op dat soort momenten geloofde ik echt. En op het moment dat ik in het rondeboek zag, dan belde ik ook altijd mijn moeder. En dan zei ik, mam, ik zie in het rondeboek, er zit echt een mega gevaarlijke afdaling. Steek een kaarsje voor me aan. Ja, en ik geloofde daarin. NPO Radio 1. Mooi, maar nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De verdachte van het doodschieten van een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam is veroordeeld tot levenslang. Ook is hij veroordeeld voor het doodschieten van een schoenmaker in Vlissingen. Het OM had 30 jaar met TBS geëist. In het centrum van Leiden zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is nog niet gepakt. Hij zou ook gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november... bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Later vandaag wordt het besluit definitief na de laatste ministerraad voor het reces. En in minder dan 2 weken tijd hebben ruim 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling, meldt NRC, op basis van bronnen binnen het ministerie. Bij de meeste aanmeldingen gaat het om piekbelasters. Jeroen, dankjewel. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Erik, ja, Evengroen. Ja, daar zit je. Ik was je kwijt. Ja. Geef niks, ik ben er nog. Het wordt in ieder geval een stuk drukker op de weg inmiddels. De meeste files hebben echter niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. 2 uitzonderingen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 12 kilometer. Er staat daar een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En ook een kwartier oponthoud op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor Afrit Hellevoetsluis rijdt het langzaam over 9 kilometer. En zoals gezegd ook een kwartier oponthoud. Patrick Lodiers. De proloog. Met de Alpenreus in aantocht moeten de renners in de Tour de France niet alleen fysiek top zijn, maar ook mentaal de boel goed op orde hebben. En gelukkig heb ik 2 mensen bij me die alles weten van het hoofd koel houden. Namelijk een radiocommentator waarbij de boog de hele middag gespannen staat. En een sportpsycholoog die topatleten helpt om obstakels te overwinnen. Gio Lippus en vooral Yara van Gent, hartelijk welkom. Dank je wel. De proloog. Yara, ik kijk als liefhebber. Gio die kijkt als commentator. Kijk jij als psycholoog naar de Tour de France? Ja, ik ben bang van wel. En hoe werkt dat? Wat zie je dan wat ik niet zie? Nou, ik kijk vooral naar hoe rijders omgaan met een tegenslag. Of hoe de rest omheen daarmee omgaat. Of als iets wel lukt, hoe ze daarop reageren. Ja, eigenlijk een beetje de context om diegene waar misschien de camera alleen op gericht staat. Oh, en heb je een mooi voorbeeld van de afgelopen tour? Ja, er zijn zoveel dingen die te zien zijn. Of nou, een valpartij, hoe ploeggenoten daar ook weer mee omgaan. En hoe iedereen daar omheen zo op ingespeeld is. Hoe ze daar zo snel weer op reageren. Ja. En wat denk je dan? Ja, vooral, oké, dit gebeurt nu. Maar hoe gaan ze zich weer herpakken? Bijvoorbeeld na een valpartij. Of ploeggenoten die snel moeten schakelen in plan. Ploegleiders die natuurlijk heel snel weer moeten schakelen. Wat gaat er nu in die kopjes om? En hoe gaan ze zichzelf zo snel mogelijk weer herpakken? En voor plan B, C, D? Dus eigenlijk moet een goede ploegleider ook een beetje psycholoog zijn. Zeker. Gio, als je 3400 kilometer moet fietsen zo snel, is het dan niet sowieso tijd voor een goed gesprek met een psycholoog? Je bedoelt als je het wil doen? Ja. Ja, nee, natuurlijk moet je, er moet wel iets in je hoofd zitten dat je dit aan kunt en dat je het ook kunt volhouden. Kijk bijvoorbeeld naar Fabio Jacobs. Dat moment waarop hij dan uiteindelijk toch breekt, dat was dan eergisteren, ergens in de nacht misschien wel. Na die val heeft hij natuurlijk heel lang geprobeerd om door te rijden. Die hele ploeg hangt daaromheen. Dus superbelangrijk voor Jacobs, dat weet hij ook. Die druk, die voelt hij. En dan komt er toch een moment waarop hij of de ploeg besluit en nu is het klaar. Ja, dan knapt er wel iets in dat hoofd. Dus dat is heel moeilijk om ja, om heel lang te blijven doorvechten. En op een gegeven moment te besluiten, misschien is dat nog moediger om te besluiten om te stoppen dan om door te gaan. Ja, maar want jij bent sportpsycholoog, maar moet je ook echt een beetje gek zijn om topsport te bedrijven? Of nou wielrennen is of welke sport dan ook? Nou, een beetje gek wel als je kijkt naar de risico's die genomen worden. Dus we het hebben over afdaling, waar we misschien straks over gaan hebben. De risico's die daarbij horen, de gevaren die je bewust aangaat, waar je voor kiest. Ja, dan moet je wel heel gedreven zijn om inderdaad ook natuurlijk een tour vol te houden en zoveel pijn te lijden. Ja, en, nou, en ik denk ook dat wielrennen ook een van de weinige sporten is waarbij maar zo'n klein percentage van de deelnemers kan winnen. Eigenlijk is de grootste kans is dat je verliest. Hoe bereid je daar een renner op voor? Ja, dat is best wel lastig, want je weet inderdaad natuurlijk al bij de start dat de meeste mensen gaan verliezen en vaker zullen verliezen dan dat ze zullen winnen. Dus ja, het is heel belangrijk om heel realistisch wel zo'n tour in te gaan. Je weet dat dat zo zal zijn. Tuurlijk heb je altijd de hoop en ga je ervoor om wel een etappe te winnen of ergens een tussensprint te winnen of als ploeg te winnen. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die daar niet uiteindelijk op het podium zullen eindigen. Dus realistische doelen en kleine stapjes daarin zetten. En vooral kijken naar teamdoelen, die je natuurlijk vooral bijvoorbeeld in de documentaire van Team Jumbo-Visma vorig jaar heel duidelijk zag. Ja, als je daar een teamdoel van kan maken en echt kan zien welk stukje iedereen moet bijdragen en daar mensen weer van kan belonen en waarderen, ja, dan is het toch ook nog wel leuk voor de rest. Ja, Gio, werkt het zo ook in het hoofd van een renner? Ja, absoluut. Dat teamgevoel, dat zag je vorig jaar bijvoorbeeld inderdaad bij Jumbo-Visma. Ook als je trouwens die tourdocumentaire op Netflix bekijkt, dan wordt dat nog eens even heel mooi opgebouwd. Dan zie je Wout van Aert in een bergetappe, een van de laatste bergetappes in de Pyreneeën, heel vroeg afhaken. Dat iedereen eigenlijk zoiets heeft, ja, hij verzaakt, hij heeft het niet goed gedaan. Hij voelt zich daar zelf heel slecht om. En wat gebeurt er de volgende dag? Is hij de belangrijkste man in koers? Want dan wint hij eigenlijk de Tour voor Jonas Vingegaard. Dus dan gaat er ook iets om in dat kopje. Ja, dat is mooi. Maar laten we ook een ander voorbeeld erbij pakken. Wilco Kelderman, toch een van de beste renners in het peloton. Reed al meer dan 140 keer top 10, maar hij wint nooit. Hij is wel goed, maar hij wint nooit. Hoe hou je nou zo iemand gemotiveerd? Ja, dat is moeilijk, want het is natuurlijk ook de realiteit. Dus het is ook denk ik goed om te erkennen dat dit ook heel rot is. En dat je eigenlijk veel meer zou willen winnen dan gelukt is of dan mogelijk is. En dan is het toch steeds weer kijken, oké, wat zijn kleine dingen die wel kunnen lukken? Wat zijn doelen die je kan stellen? Dat droomdoel, misschien de Tour winnen, wat hij ooit misschien gehad heeft of misschien nog wel heeft, dat is misschien niet meer heel realistisch. Maar wat zijn kleinere stapjes die toch nog wel realistisch zijn en waar je wel voor je bed wil uitkomen? Ja, maar wat heb je daaraan? Een kleine stapje? Je wilt er gewoon winnen? Nee, je wil vooral met plezier op de fiets zitten. En ja, het is wel een klein inherent doel aan behalen, wielrennen, geeft dat het niet kan. Het is inherent aan wielrennen. Iedere wielrenner die opgroeit weet gewoon dat je vaker verliest dan wint. Ik denk soms dat de mentale druk voor niet-winnaars groter is dan voor de winnaars. Want die winnaar die heeft het gevoel, ik denk ook aan schaatsers, Sven Kramer, dat soort mensen, die hebben het gevoel van ja, de volgende keer moet ik weer winnen. Dus die druk wordt dan enorm opgevoerd. Terwijl de renners die nu in het peloton meerijden en nog nooit iets gewonnen hebben, joh, die denken, als ik eens een keer in de ontsnapping zit, is mijn dag geslaagd. Ja, maar als wielrenner weet je wel één ding, dat je gaat vallen. Je gaat een keer vallen, je gaat waarschijnlijk twee keer vallen, je gaat misschien wel vijf keer vallen. Hoe help je een renner van valangst af of behoed je hem daarvoor? Nou ja, ook daarin is realisme denk ik wel weer belangrijk. Dus we kunnen bagatelliseren en zeggen, nou, het is niet heel gevaarlijk. Maar je weet inderdaad, je gaat een keer vallen en je gaat goed pijn lijden. Je gaat daar angst aan overhouden hoogstwaarschijnlijk. Want ja, het is niet echt een lekker gevoel om dan daarna weer op de fiets te zitten en te weten, hey, ik breng mezelf bewust weer in zo'n situatie waarin ik een risico neem. Dus daar kan je best wel wat aan overhouden. En renners die echt valangst ontwikkelen of die echt als een soort traumatische ervaring meenemen. Nou ja, daar zou bijvoorbeeld een EMDR-therapie, een traumaverwerkingstherapie, kan daarbij helpen om minder last te hebben van die ervaring en toch weer die fiets op durven. Ja, jij bent sportpsycholoog, hè? Ja. Maak jij sporters beter? Sporters maken zichzelf beter. Nee. Ik vraag het aan jou. Maak jij sporters beter? Ik geef ze tools waarmee ze zichzelf beter kunnen maken. Kortom, jij maakt ze beter, hè? Daar zal ik nooit ja op zeggen. Waarom niet? Nou, omdat het om de sporter zelf gaat. Ik kan wel dingen aanreiken. We kunnen maar jouw sport is toch om een sporter beter te maken? Nou, om het optimale uit sporters te halen. Ja. En dan kan stoppen bijvoorbeeld ook een uitkomst zijn van een traject. als ze daar blijer van worden, kijk naar Tom Dumoulin, als dat een geslaagd traject zou in zijn geval ook kunnen zijn, stoppen. Je moet gelukkig zijn in wat je doet. Jij hebt een mooie plaat meegenomen, Yara. Een Franse plaat op 14 juli. Waarom? Wat heb je voor ons meegenomen en waarom? Nathalie van Gilbert Bécaud. En waarom? Omdat mijn opa vroeger heel veel naar de tour keek. En bij mijn opa en oma thuis werd dit nummer heel vaak gedraaid. Mijn opa is helaas een paar maanden geleden overleden. Maar ja, als ik aan dit nummer hoor, dan denk ik altijd aan hun en de tour. En lekkere weer, de zomer. Voor je opa, Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Gilbert Bécaud met Nathalie. Ja, in Frankrijk denderen ze door qua wielrenners, maar in Den Haag denderen ze ook door. Want ook vicepremier en ChristenUnie-prominent Carola Schouten verlaat de politiek. Na de Tweede Kamerverkiezingen keert ze niet terug in Den Haag. Een politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Hey, goedemiddag. Ja, waarom stopt zij? Ja, ze zegt het is wel mooi geweest. Het waren 12 intense jaren en nu wil ze niet meer op de lijst. Ze is ook niet beschikbaar voor een nieuwe periode en een eventueel nieuw kabinet. Het is tijd om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Nou, ik denk dat we die woorden nog heel veel gaan horen de komende weken in Den Haag. En dat is wel bijzonder, want met het vertrek van Carola Schouten vertrekt de hele politieke top van dit kabinet dat een week geleden is gevallen. Ongelooflijk. En ja, zij zat ook al lang in Den Haag, toch? Ja, ze zat vanaf 2011 in de Tweede Kamer. In 2017 werd ze vicepremier en minister van Landbouw in Rutte 3. Daar kreeg Schouten als eerste te maken met die stikstofproblematiek. Ze slaagde er eigenlijk niet goed in om daar iets aan te doen. En dat kwam ook wel doordat de coalitie er toen al verdeeld over was. En in het huidige kabinet Rutte 4 werd ze minister van armoedebestrijding, van pensioenen ook. En in die functie heeft ze de nieuwe pensioenwet door de beide kamers geloodst. Nou, dat wordt wel gezien als een prestatie. En van de ambitie op haar andere deel van haar portefeuille, op die armoedebestrijding, daar is minder van terechtgekomen. Er stond in het coalitieakkoord dat de armoede onder kinderen moest worden gehalveerd. En dat hebben ze bij lange na niet gehaald. Goed, en dan horen we ook nog dat demissionair staatssecretaris Van Rij stopt. Ja. Weet je daar ook al iets van? Nou ja, dat nieuws komt inderdaad net binnen. Hij laat via de Telegraaf weten dat hij er ook mee ophoudt. Ook hij wil het stokje overgeven aan, daar is hij weer, die nieuwe generatie. Van Rij heeft ook een lange carrière achter de rug. Was in 2001 partijvoorzitter van het CDA. Hij stopt ermee en hij heeft het over het schrijven van een boek. Och, prachtig. Maar Wilma, er stoppen heel veel mensen. Jij toch niet, hè, in Den Haag? Alsjeblieft niet. Het zijn zulke spannende tijden. Ik moet er niet aan denken dat ik iets anders moet doen. Dankjewel, Wilma Borgman. Gio Lippens. In de proloog. Ja, het mag dan wel een Franse feestdag zijn. Wij doen in de proloog niets met die Franse slag. Nou ja, we hebben natuurlijk Radio Tour de Franse koning Gio Lippens met altijd weer een mooi verhaal voor ons. Gio, vertel. Ja, nou, in dit geval gaat het, kan niet anders, hè, met een psycholoog in huis over het mentale van het wielrennen. En dan de combinatie met ons werk. Bijvoorbeeld het verslag op de motor. Hè. Ik heb wel eens van renners gehoord dat zij, renners die dus niet in de Tour rijden, maar wedstrijden rijden waar geen radio en tv bij is, dat zij zichzelf in die laatste 5 kilometer visualiseren, of in ieder geval horen in hun hoofd, die Tour-tune, hè, die finish-tune, en dat ze dan proberen zichzelf eigenlijk richting die finish te jagen met van, en daar rijdt hij op kop de laatste kilometer. Dat motiveert enorm. Erik Dekker trouwens in het verleden, toen ik nog op de motor zat, die kwam ons wel eens voorbij met een kopgroepje, en die begon dan ook altijd dat muziekje. Ta-da-da-da-dam. Dus een tourflits te roepen. Maar ik heb 1 keer meegemaakt dat een renner helemaal de put in gepraat werd door de commentator op de motor. Dat was Michael Bogert in, nou moet ik even goed gaan, 1999. Daarvoor was hij hoog geëindigd in de Tour en de top 5. Iedereen dacht, nou, dit gaat echt nog wel wat worden. Etappe over de Galibier. De klim is net begonnen. Michael Bogert moet langzaam lossen. En op een gegeven moment rij ik echt in een niemandsland. Achterop de motor, naast Michael Bogert. Voor de rest geen auto te bekennen, niks. Geen toeschouwers langs de kant. En ik zit in de uitzending, dus ik roep, ach, de zwanenzang van Michael Bogert. En hier gaat zijn toerdroom verloren. En hij zal hem niet winnen dit jaar, enzovoort, enzovoort. En hij kijkt op een gegeven moment vuil om. Want hij hoorde natuurlijk letterlijk, dan ben je daar aan het lijden op zo'n berg. En komt Gio Lippens naar je met een zeer demotiverende speech. Ja, dus dan kun je ook zien dat het ook totaal tegenovergesteld kan werken. Dat hoofd van had ik graag gezien. Maar goed, ik wil even naar goed gekomen tussen ons. Oh, gelukkig. Ik wil even terug dan naar de tour van dit jaar, na afgelopen zondag, de Puy de Dôme. Daimareert, Vingegaard zit in zijn wiel, maar moet dan een meter laten gaan en dan hoort de radioluisteraar dit. Ja. Hij gaat het proberen. Tadej Pogacar natuurlijk, kon je erop wachten. En de enige man die hem kan volgen en heel gemakkelijk en heel snel is Jonas Vingegaard. Maar ja, nu komt het wel even aan op taaiheid natuurlijk. Hè. Vingegaard moet een klein gaatje laten, een heel klein gaatje maar. Ja, en dan wordt dat gaatje groter. Echt centimeter voor centimeter, decimeter voor decimeter, nu meter voor meter. Pogacar, ja, rustig ademend, rustig kijkend. Ja, die wil zichzelf ook niet opblazen. En als hij dan nu omkijkt, dan ziet hij dat Vingegaard niet echt, ja, kraak doet hij wel. Maar buigen of definitief kraken, dat doet hij dan nog niet. Vingegaard met de moed en wanhoop op een metertje of 10 van Tadej Pogacar. Mooi verteld, Gio. Maar Jaren, jij bent sportpsycholoog. Wat gebeurt er nu in het hoofd van Pogacar? Ja, het is lastig om van de buitenkant te beoordelen. Maar wat je wel vaak ziet, is op het moment dat je echt al heel moe bent, dat je echt het gevoel hebt dat je niet meer kan, dat je eigenlijk dan toch nog wel wat kan. En je brein geeft eigenlijk eerder het signaal naar de rest van je lichaam, naar je spieren toe, van ik ben moe, stop maar. Mind over muscle noemen ze dat. Dan dat je echt niet meer kan. Je ziet ook zelden mensen natuurlijk echt er helemaal bij neervallen als ze over de finish komen. Meestal kan je nog wel wat. Dus op het moment dat je voelt van, ik ben nu al moe, misschien moet ik stoppen, dan kan je vaak toch nog wat extra's. En helemaal als je natuurlijk dan een concurrent in je buurt hebt die een beetje aan het breken is, ja, dan kan dat echt nog wel wat extra's geven. Dus Pogacar kijkt om, die ziet dat Vingegaard een beetje hapert, en dan kan het brein dus uitgeschakeld worden en dan gaat het lichaam toch nog iets kunnen presteren. Dat noem je dan mind over muscle. Kan je dat iets scherper uitleggen? Nee, dat is je brein eigenlijk wat signaal geeft aan je spieren. Nou, laten we iets rustiger aandoen. Laten we een beetje op spaarstand gaan, want we zijn moe. Maar je brein heeft daar eigenlijk altijd een soort veiligheidsmarge ingebouwd. Want je wil natuurlijk niet echt letterlijk erbij neervallen. Dus vaak heb je nog een soort ruimte om toch nog wat extra's te geven. Je spieren en je lichaam kunnen toch nog eigenlijk wel iets meer. En ja, dat kan op zo'n moment dan eigenlijk vrijkomen. Ja. Dat je een extra prikkel hebt, een extra motivatie ziet, en daardoor dan toch nog wat meer kan geven dan je aanvankelijk denkt. En kan jij dat als psycholoog, dat trainen aan sporters? Nou, je kan wel trainen om bijvoorbeeld je gedachten niet heel serieus te nemen. Of als je hoofd roept, nou, we moeten nu echt stoppen, om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus niet altijd te geloven wat je hoofd zegt dat je zou moeten doen. En daar wat flexibeler mee om te gaan. Ja, en dan kan je soms meer dan je denkt. Ja, Gio, ik hoorde jou vanochtend ook al vroeg op de radio, bij Radio 1. En toen had je het ook over de psychologische strijd die er vandaag gaat plaatsvinden tussen Vingegaard en Pogacar. Wat verwacht jij dan? Nou ja, Pogacar heeft natuurlijk heel slim ook in het begin van deze Tour een paar keer gebruik gemaakt van een soort psychologisch middeltje. Toen Wout van Aert bijvoorbeeld net die etappe miste en met die bidon smeet, maakte Pogacar dat belachelijk. Daarmee zet hij in wezen die Jumbo-Visma-ploeg onder druk. Het kan positief uitpakken natuurlijk, dat ze die kwaadheid omzetten in prestaties. Maar het kan ook zijn dat het gaat in hun hoofd zitten. Het gaat onder hun huid zitten. Kijk, en daar is Pogacar echt heel goed in. Wat ik het leuke vind van Pogacar is eigenlijk, het is net een kind. Hij speelt. En alles wat hij doet, het is net alsof het niet doordacht is. Het doet hem ook minder pijn, heb ik soms het idee. En daardoor kan hij hele gekke dingen doen. En bij Vingegaard is het toch meer van, oh, ja, ik moet er wel bij blijven. En kijken wat die is serieuzer. Ja, maar Vingegaard, die is ook niet vies van een spelletje. Zo zinspeelde hij gisteren nog op een vroege aanval van zijn aartsrivaal. Dus hij weet van wat er gaat komen. Legt dat ook nog druk bij Pogacar als hij zegt van, nou, wij weten wat Pogacar gaat doen? Nou, dat kan natuurlijk wel. En iedereen heeft een andere mate van spanning en druk nodig om goed te kunnen presteren. Dus waar Pogacar misschien heel goed gaat op druk en een favoriete rol, en dat iedereen juist heel veel van hem verwacht, kan een ander daar misschien juist wat onder gebukt gaan. Die gaat dan juist zoveel van zichzelf misschien al verwachten, en dan ook nog al die verwachtingen van anderen erbij, dat het eigenlijk een beetje te veel wordt. Ja, en bij dat het te veel wordt, is Tom Dumoulin daar een goed voorbeeld van. Dat hij het gewoon, ja, die druk en die verwachtingen waren heel groot. En daardoor vond hij het misschien ook helemaal niet meer leuk. Nou ja, wat hij zelf natuurlijk ook wel aangeeft van, ik deed het eigenlijk niet meer zo omdat ik het zelf inderdaad heel leuk vond, maar omdat het vooral verwacht werd door anderen. En als je het ook van jezelf verwacht en het ook heel leuk vindt, dan kan je dat ook veel beter aan, dat anderen dat ook verwachten. Maar als die verhoudingen eigenlijk een beetje uit balans raken, ja, dan is het wel goed om voor jezelf na te gaan, voor wie doe ik het nou eigenlijk nog en heb ik het ervoor over. Ja, en dat was ook die zelfrelativering waar je het over had. Jezelf niet serieus nemen. Ja, en af en toe even stilstaan bij, wat voel ik, wat wil ik eigenlijk zelf. En dan heb je ook nog zoiets als het ideale stresslevel. Wat betekent dat dan? Wanneer bereik je dat? Nou, dat ligt dus voor iedereen anders. En waar de een veel spanning nodig heeft en dat ook eigenlijk een beetje opzoekt en zichzelf heel erg ophept voor een wedstrijd bijvoorbeeld, heeft de ander dat wat minder nodig. En die moet juist tot rust komen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met Kuipvrees, waar de een heel goed gaat op als tegenstander in de Kuip spelen. Oh, al die druk. Voetbalstadion. Heeft de ander die denkt, oh god, als ik daar moet spelen, nou, dan ligt er zoveel druk op me, dat trek ik niet. Dan word ik van tevoren, ga ik om mezelf zo zenuwachtig maken dat het juist ten koste gaat van prestaties. Wat is sportpsychologie nou anders dan gewoon een gewone normale levenspsychologie? Nou, waar het bij sport heel vaak gaat van, je zit eigenlijk al lekker in je veld, gaat dan wel goed, maar ik wil naar plus 1. Dus van 0 naar plus 1. En reguliere psychologie is wat vaker van, nou, het gaat eigenlijk niet goed en we gaan weer naar 0 toewerken, weer naar normaal functioneren. En ik hou erg van het gedreven mensen werken die meer willen, beter willen, verder willen. Ben jij een 0 plus 1? Ik denk het wel. En het is het verschil tussen sportmassage en gewone massage, inderdaad. Bij sportmassage probeer je ook inderdaad een topmachine ervan te maken. En ja, mensen die moeten revalideren is toch weer een ander verhaal. Ja, en wat wel zo is, als je mentaal niet goed bent, dan kan je de Tour totaal niet winnen, toch? Ja, wat is mentaal niet goed zijn? Ja, er zijn zoveel factoren die natuurlijk van invloed zijn. Mentaal sowieso natuurlijk een beetje een verzamelwoord voor heel veel dingen. Maar je moet wel weerbaar zijn. Je moet goed om kunnen gaan met tegenslag. Je goed moet om kunnen gaan met druk. Je moet goed kunnen communiceren. Dat is allemaal wel nodig om goed te kunnen presteren. Nou goed. Aan het eind van de proloog zetten we Steve als één renner of oud-renner in het zonnetje. En vandaag moeten we daar helemaal voor naar Australië. Dag wielervrienden, dit is Maaike van Leeuw van de Rode Lantaarn. Het is 14 juli, 14 juillet, en dus moeten we het hebben over Ben O'Connor. Nee, dat klinkt inderdaad niet echt Frans. Maar deze 27-jarige Australiër fietst nu eenmaal voor het Franse AG de Gier. Hij kan klimmen en heeft al gezegd dat hij het klassement gaat laten voor wat het is. Een etappewinst deze Tour, daar gaat hij nu voor. En ik stel me dan zo voor dat zodra het tourboek met alle etappes op de deurmat ploft bij Franse renners en ploegen, dat hij wild doorgebladerd wordt naar één specifieke pagina. De pagina met daarop het parcours van deze Franse feestdag. Parcoursbouwer Gouvenou houdt namelijk nogal van symboliek. En wat is er mooier dan een Franse winnaar van een glorieuze etappe op Bastilledag? Nou, Frans is hij dus niet, maar hij rijdt wel voor een Franse ploeg en dus zullen er ook verwachtingen zijn van Ben O'Connor. Al weten we dat natuurlijk niet zeker en Ben zelf misschien ook wel niet. Ben O'Connor spreekt namelijk amper een woord Frans. En bij AG de Gier spreken ze dan weer amper een woord Engels. Vorig jaar nog in de Tour na een harde val leidde dat tot een kolderieke scène. I wanna get an x-ray. Stilte. Je voel een radio. Ah, oui. Er bleek niets gebroken, maar wel had O'Connor zoveel pijn dat hij uit de Tour wilde stappen. Ben je niet opgelucht, Ben? Zeiden zijn teamleiders opgetogen terwijl Ben met pijn op de massagetafel lag. Ja, nou ja, niet gebroken, maar er is nog wel een probleem. De boodschap kwam niet over. De dag erna stapte hij toch weer op om de dag daarna toch echt naar huis te gaan. Volgens ploeggenoot Annex fulltime heen en weer vertaler Olivier Naasen komt het allemaal stunteliger over dan het daadwerkelijk is. Goed, zeker is dat er in het Frans geschreeuwd zal worden in het oortje van Ben O'Connor vandaag. Onzeker is hoeveel hij daarvan snapt. En mocht het dan allemaal toch mislukken, dan zal Ben O'Connor daar misschien niet eens zo wakker van liggen. Ook dat is dan het voordeel van elkaar niet zo goed begrijpen. Hooguit ligt hij wakker omdat het uiltje van Duolingo hem vriendelijk, doch streng verzoekt zijn taalopdracht van de dag te volbrengen. Allez Ben, n'oubliez pas votre mission. Kom op Ben, vergeet je opdracht niet. Tu peux le faire. Je kan het. Salut, je suis Ben O'Connor. Je viens d'Australie. Je fais partie de AG2R Citroën team. Tot zover O'Connor, maar jaren en jaren als sportpsycholoog. Wie zou jij graag, ja, nou ja, niet onder handen willen nemen, gewoon wie zou je graag willen begeleiden? Of je denkt mezelf, hey, daar is nog wel wat te halen, wat te winnen. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat sporters die de afgelopen jaren een beetje gebukt zijn gegaan onder druk. Of die hebben willen presteren, het hebben willen laten zien, maar dat Zoals? Het er niet helemaal uitkwam. Nou ja, Nick de Vries die net natuurlijk heeft moeten stoppen met de Formule 1. In het schaatsen zie je Irene Schouten die op een gegeven moment echt brak. Omdat het echt niet meer ging, zoals ze zelf aangaf voor de camera. En zo zijn er natuurlijk ook een aantal tennissers die best wel open zijn. Of ja, ik doe zo mijn best en ik wil zo graag, maar het lukt niet helemaal. Ja. En ik vind het niet meer leuk daardoor. En zo zijn er denk ik heel mooi steeds meer voorbeelden in de media waarin ze daar open en eerlijk over zijn. En die gun ik een sportpsycholoog. En die gun ik iemand om daarover te praten en ja, er minder last van te hebben. En dat gebeurt toch ook steeds vaker, neem ik aan? Zeker. Er wordt gelukkig steeds meer met sportpsycholoog gewerkt. Er wordt steeds open en eerlijk over gesproken. En het wordt steeds meer gezien als onderdeel van je prestatie. Je hebt het gewoon nodig om goed te presteren. Dus waarom er niet aan werken? Nou, we hebben nog 40 seconden om de druk wat op te voeren op de renners. Wie gaat er vandaag winnen, de etappe? Vierkaart. Thibaut Pinot. Serieus? Ja, omdat het 14 juillet is. Gesproken. 14 juillet. Altijd tegenslag, altijd gedoe. Kan wel geweldig klimmen en heeft al toeretappes gewonnen. Nou, dat is mooi. Maar dan is mijn tweede vraag van... denk je dat er in het algemeen klassement iets gaat veranderen? Komt Pogacar dichterbij op Vingegaard weer 8 seconden pakken? Als ik kijk naar de geschiedenis valt dat nog wel mee, denk ik, op deze berg. Ik bedoel, ze zitten dicht bij elkaar. Misschien een paar seconden. Komt Pogacar misschien iets dichterbij. Of loopt Vingegaard iets verder weg. Maar er gaat niet iets groots veranderen. En zul je morgen zien dat we over iets heel anders praten. Fantastisch. Oké. Wij gaan straks weer verder met de Nieuwsbv. De Tour. Het is zo nu en dan wild west in de Tour de France, maar het blijft schitterend. Elke toerdag vaste prik. Het hele stukje komt weer bij elkaar, maar dan toch de sprint. Volg de Tour van minuut tot minuut. En komt er nog een aanval? Heeft iemand nog de benen om de concurrentie, de pas, de adem af te snijden? Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Wauw, Gio, wat is dit spannend. Wie gaat er winnen? We gaan gewoon kijken naar een bloedstollende finale. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orchestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. This isn't big enough to end the war. To end the war. Hey. Five, it's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Wie wint dit jaar de prijs voor de meest bloederige politieke broedermoord? Dat zometeen in de nieuwsbv, namelijk de uitreiking van de Gouden Dolk. Maar eerst, ook Carola Schouten verlaat de politiek. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Alle vicepremiers hebben nu laten weten dat ze vertrekken. Na Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66... stopt dus ook minister Schouten van de ChristenUnie zodra er een nieuw kabinet is. En ook CDA-staatssecretaris Van Rij stopte dan mee. Bij D66 heeft minister Jetten zich opgeworpen als lijsttrekker voor de verkiezingen. Het is natuurlijk wel echt ook een ander tijdperk met het vertrek van een flink wat partijleiders en politici die ook lang hier de politiek in Den Haag hebben bepaald, daar een zwaar stempel op hebben gedrukt. En tegelijkertijd mensen thuis die zich enorme zorgen maken over hun energierekening, over het klimaat, over de staat van het land. En dan helpt het soms ook als er een nieuwe frisse wind door Den Haag waait met nieuwe gezichten die daar het verschil kunnen maken. Ja, bij D66 willen fractievoorzitter Paternotte en minister Ollongren niet. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november. Later vandaag wordt het besluit definitief na de laatste ministerraad voor het reces. Vorige week viel het kabinet omdat de coalitiepartijen het niet eens werden over asielmaatregelen. De slachtoffers van de steekpartij in een kerkelijke instelling in Leiden zijn medewerkers van de instelling, dat meldt Omroep West. Vanochtend rond 9:30 begon iemand om zich heen te steken in de instelling. Meerdere mensen raakten daarmee zwaar gewond. Het steekincident was midden in de binnenstad. Veel mensen kregen daar iets van mee, hoorde verslaggever Danny Simons. Meneer, u staat op het bruggetje. U kijkt uit op het gebouw, hè, waar de steekpartij weer plaatsvond. Klopt. We horen ook de politiehelikopter nu op dit moment op de achtergrond. Ja, dit is vanaf 9:30, denk ik, is dit al zo. En mijn eerste reactie was een schrikreactie. Dat is vaak natuurlijk wel met een helikopter en politie. Maar ik woon boven de juwelier van mijn zus, dus ik dacht er is iets met de juwelier. En al snel was er duidelijk dat er iets van een steekpartij was. En nou, het ging eigenlijk de hele ochtend door over de Haarlemmerstraat, ook de drukke winkelstraat. Dus dat is wel pittig. Kende u dit gebouw? Ja, ik ken het gebouw. Ik ken ook de mensen. Ik weet ongeveer wat voor mensen daar zijn. En die hebben allerlei soorten bijnamen. Captain Morgan en zo. Het zijn altijd mensen die misschien niet de Nobelprijs hebben gewonnen, maar wel wat moeite hebben in de maatschappij. Ik bedoel, ik ken ze niet persoonlijk, maar je herkent ze van straat. Je weet ongeveer wie het zijn. Dus dat is, kijk, een verrassing is het natuurlijk altijd. Maar het is wel een plek waar je denkt van, er kan altijd iets misgaan. Waar je altijd waakzaam voor bent. Maar dit is natuurlijk wel een extreem geval van misgaan. Want vaak heb je wel eens een klein opstootje of dat er iemand iets te veel gedronken heeft en dat er even politie komt en die lost het op. Maar dit is toch wel even next level qua uit de hand lopen, om het zo maar te noemen. Verbaast het u dat hier een steekpartij plaats heeft gevonden? Ja, verbaast mij enorm, want sinds de dagopvang van de verslavingszorg hier weg is, is het eigenlijk rustig. Hebben we nooit meer overlast gehad, dus het verbaast mij enorm, ja. En wat voor mensen zijn het nu dan die hier komen? Er zit van alles, zit diakonie en er zit vluchtelingenwerk, zit er meerdere... Ik weet niet precies wie er allemaal is. Ik geloof meer kerkelijke opvang of zoiets. Meneer, u werkt bij Vluchtelingenwerk en dat zit in het gebouw waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, hè? Ja, ik werk daar bij Vluchtelingenwerk bijna 9 jaar. Was u binnen toen de steekpartij plaatsvond? Nee, ik ben laat gekomen. Ik ben bijna 10:30. Dus toen ik hier kwam naar mijn werk, alles was geblokkeerd, dus ik wist niet. Heeft u wel collega's gesproken of andere mensen die u kent die binnen waren? Ja, er waren 3 mijn collega's die binnen waren. Dan zij waren buiten. Dan zij zeggen, zij waren gewoon binnen. Ja? Maar ze hebben geen idee. Zij zijn gewoon met journalisten, met politie aan het praten. Waren ze geschrokken? Ja, dus ik kan ook niet tegelijk met hen praten. Dus ik ben nog geschokt. Dus dat is moeilijk. En heeft u enig idee om welke mensen het ging die betrokken waren bij de steekpartij? Tot nu toe niet, maar bij mijn collega's. Dus ik ben aan het wachten wie zij zijn. Maar ik ken bijna iedereen, dus... U zegt, u kent iedereen. Maakt u zich zorgen? Zeker. Daarom ben ik hier. Daarom ben ik gewoon aan het wachten. Ja. Nou, veel sterkte nog. Oké, dankjewel. Mensen in Leiden in gesprek met verslaggever Danny Simons. En de politie is nog op zoek naar de dader van de steekpartij. Het is een donkergetinte man met kort haar die gewond is aan zijn hoofd. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. De verdachte van het doodschieten van een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam is veroordeeld tot levenslang. Het OM had 30 jaar met TBS geëist tegen John S. Verslaggever Bo Heijmensen sprak na de uitspraak met de moeder van Kirsten, het meisje dat op haar 16e een relatie kreeg met John op de zorgboerderij. Die relatie werd verbroken. Ze kreeg meerdere doodsbedreigingen van hem, net als haar moeder. Ja, het was niet de straf die we verwacht hadden. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik liever 30 jaar met TBS had gezien. Omdat, ja, je wordt toch een beetje angstig dat zo'n monster dan na 28 jaar beoordeeld wordt als zijnde dat hij wel weer naar buiten toe kwam. Want hij had zich ook echt tot u gericht, hè, hoorden we zojuist ook in de rechtbank. Hoe heeft u dat aangehoord? Ja, ik wist dat natuurlijk al. Vanuit onderzoek had ik dat al te horen gekregen. Dat hij mij dus ook wilde vermoorden. Net als mijn dochter. Wij kennen dit monster natuurlijk ook al vanaf 2017. Hè, toen hij mijn dochter als prooi eruit gepikt heeft op de zorgboerderij. Want hoe ging dat? Nou, hij heeft haar gewoon een jaar lang onder iedereen's handen bewerkt. Gehersenspoeld. Gedaan alsof hij het beste voor haar was. En ja, mijn dochter die heeft natuurlijk een vorm van autisme. En die kan niet goed invoelen of iemand goede of slechte bedoelingen heeft. U noemt het een monster. Is het ook om het minder menselijk te maken? Ja, nou ja, ik vind iemand die zulke gruwelijke dingen doet. Dan ben je voor mij gewoon niet meer dan een monster. Dan heb je ook geen enkel menselijk gevoel. Op de manier waarop hij zijn slachtoffers gemaakt heeft. Maar zo iemand is misschien dan ook niet meer te helpen door TBS. Dus dan zou ik het misschien kunnen begrijpen. Ja, alleen denk ik, als hij in een TBS-setting na 30 jaar zou gaan verblijven, dan zou dat wel een bescherming bieden voor de maatschappij. Voor andere mensen en voor mijn kinderen. Bij de schietpartij vorig jaar raakte een andere vrouw en een jongen van 12 gewond. Ook is hij veroordeeld voor het doodschieten van een schoenmaker in Vlissingen een paar dagen eerder. Volgens het OM wilde John S. toen zijn nieuw aangeschafte wapen uittesten. Er is veel belangstelling voor de uitkoopregeling voor boeren, meldt NRC op basis van bronnen binnen het ministerie. Volgens de krant hebben in 2 weken tijd ruim 200 boeren zich aangemeld. De meeste zijn zogenoemde piekbelasters, boerderijen die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de Wagner-groep geen rol meer speelt in de oorlog in Oekraïne. De Russische paramilitaire groepering kwam 3 weken geleden in opstand en trok op naar Moskou. Na bemiddeling van Belarus stopten ze daarmee. Dusan Tadic is met Ajax in gesprek over het ontbinden van zijn contract. Volgens VI worden de laatste zaken daar nu voor geregeld. De Serviër zou ontevreden zijn over het transferbeleid van de club. Ajax wil eerst spelers verkopen voordat er nieuwe spelers gekocht worden. Het NOS-journaal. India is aan een tweede poging begonnen voor een eigen maanmissie, Chandrayaan 3. 2 uur geleden werd een raket met aan boord de Vikram gelanceerd. Een maanlander met aan boord een roverwagentje. Correspondent Aletta André vertelt dat het 42 dagen duurt voordat de maanlander op zijn bestemming aankomt. Dan komt die lander aan. Op de Zuidpool dus, waar het heel koud is en heel veel kraters liggen die altijd in het donker liggen. En daar hoopt de rover en ook de lander overigens, Vikram, onderzoek naar te gaan doen. De onderzoek moet gaan over onder meer maanbevingen, maar ook vooral wat er allemaal aan mineralen en stoffen aan het oppervlak ligt daar, of er ook ijs in die kraters ligt. En als het goed is, moet dat maankarrentje een hele maandag overleven. Dat zijn 14 aardedagen om te werken, te onderzoeken en te communiceren. India heeft de ambitie een groot ruimtevaartland te worden. En na een paar dagen zonder hoge bergen krijgt het toerpeloton vandaag weer een flinke klim voor de kiezen. De renners springen even voor twee op de fiets voor de 13e etappe. En die gaat naar de Grand Colombier. Wielercommentator Gio Lippens. Ja, Gio, die Grand Colombier, dat is een klim van de buitencategorie, hè? Krijgen we nu een aanval van Pogacar op de gele trui? Van ja, ik denk dat je daar toch wel de klok op kunt gelijk zetten. Hij zal het in elk geval gaan proberen. Vooral ook omdat hij weet dat de drie Alpen-etappes daarna allemaal lange, slopende Alpen-etappes zijn. Kijk, vandaag is het gewoon een hele vlakke aanloop eigenlijk. En dan patsboom die berg op van zo'n 17,5 kilometer lengte, die klim. Dus daar blijft alles nog wel lang bij elkaar. En dan moet je gewoon explosief zijn. Dan moet je gewoon proberen om op die 17,5 kilometer het verschil te maken. Dus hij zal het daar zeker proberen, omdat dat meer zijn terrein is. Maar ja, als je toch kijkt naar de papieren, hè, hoe de renners met name ook vorig jaar hebben gereden. Ja, dan denken we toch altijd dat Vingegaard weer beter bestand is tegen die hele lange slopende etappes. Dus hij zal het gaan proberen. Het punt is alleen, als je gewoon even kijkt naar de geschiedenis. 3 jaar geleden stond die Grand Colombier ook op het tourschema. Toen deed Pogacar uiteindelijk een aanvalletje op het eind op Primoz Roglic op die klim. Kwam die wel in dezelfde tijd over de streep. Had hij alleen 4 bonificatieseconden meer. Dus dat leverde uiteindelijk, die strijd leverde toen niet zoveel op. En als je kijkt naar de berg die we afgelopen week hebben gehad, de Puy de Dôme. Daar was eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Aanval van Pogacar op Vingegaard. Vingegaard kraakt, maar uiteindelijk breekt niet. En ja, die liep uiteindelijk 8 seconden schade op. Dus de verschillen zullen misschien niet eens zo groot zijn vandaag. Ja, en dan is het 14 juli, 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Dan rijden Franse renners voorop? Ja, meestal wel. Hè. Ze proberen het in ieder geval wel. Het is nog geen garantie, hoor. Want de Fransen, ja, ze proberen het altijd nog. De laatste keer dat een Fransman op de 14 juillet won, was Warren Barguil in Foix. En daarvoor hebben heel veel Franse wielrenners wel etappes gewonnen op die dag. Maar de laatste jaren gaat dat dus minder goed. Daarvoor was het zelfs 2005, David Moncoutier de laatste. Dus er zit echt een enorme tijd tussen. Kijk ik naar de Franse renners van dit moment, dan hoop ik voor hun dat er een kopgroep weg kan gaan met een kleine, met wel wat voorsprong op met name Vingegaard en Pogacar. Dan denk ik dus ineens aan Thibaut Pinot. Die heeft al 3 toeretappes in zijn carrière gewonnen. En ja, dat is wel echt zo'n renner die ik dan vandaag wel vooraan verwacht. Maar eerlijk gezegd, als die 2 groten in het algemeen klassement gaan knallen, dan ben ik bang dat er geen Fransman meer aan te pas komt. Dankjewel, Gio. We horen je vanaf 2 uur weer in Radio Tour de France. Het weer bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Alleen in het westen kan wat regen vallen. Het is 21 tot 27 graden. Morgen opnieuw grijs, maar droog en iets warmer dan vandaag. En nogmaals, goedemiddag, Erik Evengroen bij de ANWB. Hi Patrick, goedemiddag ook nogmaals. Ja, het wordt steeds drukker. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar sta je in een file, dan heb je over het algemeen niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. 3 uitzonderingen. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen afrit Everdingen en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer. Vertraging is een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en afrit Leerdam. En tenslotte de A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder. 12 kilometer file en een vertraging van een kwartier. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Na een veel bewogen politiek jaar en een nog veel meer bewogen politieke week is het nu toch echt zomerreces in Den Haag. En traditiegetrouw betekent dat voor de Nieuwsbv het moment om de prijs uit te reiken voor de bloedigste politieke broedermoord. OO Den Haag. Ja, wij reiken vandaag de Gouden Dolk 2023 uit. Dat ga ik allemaal bespreken met de opperbaas van onze politieke redactie Peter K. en onze eigen politieke redacteur Sandrine Teloze. Welkom. Sandrine, ik begin onmiddellijk bij jou. Want wat behelst ook alweer die Gouden Dolk? Ja, de Gouden Dolk is eigenlijk de actie van verraad in eigen kring, zoals we dat dan noemen. Dus als je gewoon in de wandelgangen zegt, de grootste politieke naaistreek van het afgelopen jaar. Politieke naaistreek, je zegt het goed, Peter. Het was een heftig jaar, maar was het ook een heftig jaar qua interne afrekeningen? Nou, we hebben best een aantal kwesties gevonden, maar vaak op provinciaal of regionaal niveau. Zo, de top drie zijn wel echt landelijke kwesties, maar er sprong er wel eentje echt heel erg uit. En die gaan we je straks wel terug natuurlijk. Die bewaren we nog even. Ja, en jullie als jury, waren er snel uit? Wie dan die ene echte grote... Het is echt gewoon unaniem besluit van Sandrine en mij. Dit is echt de kandidaat. Nou oké, Sandrine, we gaan zo meteen naar de top drie. Maar er zijn altijd wat achterbakse streken die net buiten de boot vallen. Welke Brutus komt dit jaar goed weg? Ja, nou, wat Peter al zei, we hadden natuurlijk provinciale statenverkiezingen. En die verkiezingen zijn natuurlijk wel een aanleiding om je partijgenoten enigszins te naaien als je daar de kans toe krijgt. En we hebben wat eerloze vermeldingen, hebben we ze genoemd. Bijvoorbeeld in Noord-Holland was er een CDA'er die ineens voor BBB de Staten inging. Daar was het CDA niet zo blij mee. Dat was Jelle Beemsterboer. Het CDA wist het ook niet. Nee, die wisten het niet. Nou, dat kan je wel een politieke naaistreek noemen. Maar wat we bijvoorbeeld ook opvallend vonden was de VVD in Gelderland. Je hebt natuurlijk minister Van der Wal van stikstof. Die had allemaal plannen gepresenteerd. En haar eigen VVD in Gelderland, waar zij woont, die was het niet eens met haar plannen. Dus zij moest bij de verkiezingen moest zij gaan stemmen op een partij, haar eigen partij, die haar plannen niet zou steunen. Nou, dat is ook niet zo leuk voor de minister. En als laatste hadden we Flevoland. Daar zijn de ChristenUnie en PVV met elkaar het bestuur ingegaan. Nou, daar was de landelijke ChristenUnie dan weer niet zo blij mee. Fractievoorzitter Mirjam Bikker kreeg daar een naar gevoel van. Een naar gevoel, nou, dat is nog... Heel mild gezegd. Ja, dat is mooi gezegd. Beter dan hoe ik het doe. Peter, laat ons niet langer in spanning. Wie staat er op nummer 3? Wie gaat er met de bronzen dolk vandoor? Nou, we blijven nog even bij die verkiezingen waar Sandrine het net over had. De Provinciale Statenverkiezingen. Die monden uit in stemmingen van Provinciale Statenleden. Die mogen dan de mensen kiezen voor de Eerste Kamer. En in Zuid-Holland ging dat echt heel opmerkelijk mis. En dat ging om die mevrouw van GroenLinks. Je weet het misschien nog wel. Die iedereen deed verbazen door haar stem op Volt. Het was Deborah Vernoot. Goedenavond. De definitieve indeling van de nieuwe Eerste Kamer is bekend. Eddie Hartog. Hij is de nummer 2 op de Eerste Kamerlijst van Volt. Slechts 1 zetel voor zijn partij. Maar dat werden er gisteren op miraculeuze wijze ineens toch 2. En dus gaat Eddie de Senaat in. En dat heeft hij dan weer te danken aan Deborah Vernoot, GroenLinks-statenlid in Zuid-Holland. Het boterde al langer niet in de GroenLinks-fractie. Zo had ze geen eigen portefeuille, zegt ze, en werd ze niet ingewerkt. Wel kon ze het goed vinden met een statenlid van Volt. Nou, oké, als jij me helpt dan de komende 4 jaar, want mijn partij heeft geen tijd. Nou, dan doe ik die stem wel voor... Gewoon zei ik dat, dan geef ik die wel aan jullie. Ja, ik weet toch niet dat zo'n effect heeft. Dat ik heb het gewoon uit coulance gedaan. Wat ik wel aardig vond. Waarom heb je niet op GroenLinks gestemd? Ik heb getwijfeld tot het laatste moment. Ik heb met GroenLinks geprobeerd eruit te komen. Ik heb een potje zuur daar gezien. De mensen konden zich er niet overheen zetten. Super kinderachtig, omdat hun stikstofman, de nummer 4, door mij van de lijst... Dus je werd slecht behandeld voor jouw gevoel? Ik werd super slecht behandeld. Zij is inmiddels gegooieerd door haar fractie. Dit is ongelooflijk erg dat dit is gebeurd. En nogmaals, dat was ook heel erg onverwacht. Niet dat er problemen waren daar in de fractie, dat wisten we. Maar er was gewoon gezegd dat zij zou gaan stemmen op GroenLinks. Ja, dit is ongelooflijk. Is het nou een foutje? Is het nou opzet? Is het naïviteit? Sandrine, wat is het? Van alles wat? Nee, ja, ik weet niet of we daar ooit achter komen. Zij zei bij die eerste interviews bij de NOS dat ze niet had verwacht dat haar stem zoveel invloed zou hebben. Want het scheelde dus echt een zetel in die Eerste Kamer. We kunnen in ieder geval zeggen dat het niet zo slim was. Dus ja, misschien is het een onbewuste naaistreek. We weten het niet. Een beetje onscherpe dolk dus op de bronzen plek. Ja, een bottenbel. Peter, komt dit vaker voor? Ja, bij die Provinciale Statenverkiezingen... of wat de Eerste Kamerverkiezingen die eruit voortvloeien... gaan we vaker dingen mis. Soms bewust, want er worden heel erg concessies gemaakt. Maar ook wel vaker onbewust. Alleen deze had zo'n enorme impact, omdat het meteen één zetel kostte. Meestal is dat meer een ongevalletje. Ja, nou, dus gaan we onmiddellijk door naar de nummer twee qua politieke broedermoorden. Naaistreken, zoals jij dat zegt, omdat je uit Den Haag komt. Nou, we gaan weg bij de verkiezingen. Maar dit heeft wel alles te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Dan slaan we nog die verkiezingen die er ineens tussendoor komen even over. Maar we gaan volgend jaar stemmen over Europa. Nou, Sophie In het Veld, Europarlementariër, die liet D66 in de steek en die ging naar Volt. EU-parlementariër en oud-lijsttrekker van D66 Sophie In het Veld stapt over naar Volt. Ze vindt dat Europa voor D66 op de achtergrond is geraakt. In het Veld zit al bijna 20 jaar in het Europees Parlement. Het is vandaag de dag van de Europese verkiezingen. In veel landen is vandaag gestemd voor het Europees Parlement. Niet in Nederland, want u weet het, wij stemmen niet op zondag. Het verkiezingscircus hier is donderdag geweest. Premier Balkenende zei toen na afloop: de verkiezingen in Nederland gingen over Europa en niet over nationale kwesties. Ze schrijft verder dat ze nog niet klaar is in Europa en dat ze zich daarom aansluit bij Volt. Voor Volt kan ze niet op de Europese kieslijst van volgend jaar, omdat ze te kort lid is. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. Sophie In het Volt, hoe erg baalt D66 ervan? Nou, dat is natuurlijk super balen, want het is gewoon... Ze heeft inderdaad 20 jaar lang daar best wel haar zakken zitten vullen in het Europees Parlement. Maar kwam erachter dat ze nu niet als dé kandidaat werd gezien. D66 was op zoek naar andere gezichten. En dat was voor deze mevrouw genoeg reden om maar te bedanken. Dus ik vind het een ontzettend egoïstische keuze. En dat vinden ze bij D66 ongetwijfeld. Maar ook. Zakken lopen vullen, ze heeft ook hard gewerkt in Europa. Ze was een bekende figuur daar. En ze kende haar dossiers absoluut heel goed. Maar ook wel een best wel eigenwijze tante. Maar goed, van eigenwijs gaan we nu naar... Ja, daar komt hij, Peter. Tromgeroffel. Ja, ik zal hem even omhoog houden. Hier komt hij aan. De Gouden Dolk 2023. Dus de grootste broedermoord in een politieke familie. Die gaat naar de hele VVD... vanwege hun actie tegen staatssecretaris Erik van den Burg... die ze deze week keihard lieten vallen. De Gouden Dolk van 2023 kent meerdere daders. Het kabinet is het nog steeds niet eens over nieuwe asielafspraken. Al maanden onderhandelen de regeringspartijen erover. Dat gebeurt onder leiding van VVD-minister Dylan Jessilius. Vooral de VVD zette steeds meer druk op de coalitiepartijen... voor extra migratieafspraken. Mark, schiet eens op. Oh jee, Sophie Hermans zet de druk erop. De politieke spanning in Den Haag is razendsnel aan het oplopen. De toekomst van het kabinet hangt op dit moment aan een zijden draadje. Het is notabene de premier zelf die de zaak op de spits drijft. Ah, de premier ook. En dan een week geleden. Die ene bron, dat zijn er meer geworden. Dus dit is het einde van het kabinet Rutte 4... Weg is het beleid van asielstaatssecretaris Erik van den Burg. En al die mensen die zich hard inzetten, ook op mijn eigen ministerie... daar is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. En de VVD vindt zijn wet ineens helemaal niks meer. Voorzitter, het is geen geheim dat wij grote moeite hadden met die spreidingswet. Dus ik acht de kans ook klein dat ding behandeld wordt sowieso. Maar dan ook dat daar nu steun voor zou zijn. Maar Erik van den Burg zal doorgaan. Maar of ik nou wel of geen spreidingswet van de Kamer krijg... ik ga in ieder geval volop door. Ik ben nu onderweg naar Ter Apel om daar weer te kijken... We moeten zorgen dat we de instroom op orde krijgen. We moeten zorgen dat we voldoende opvangplekken hebben. Ja. Dus daar ga ik gewoon mee door, spreidingswet of niet. Zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we weer... Ja, Sandrine, hier konden we niet omheen, hè? Nee, ik denk, het zat erin, hè, de huilende van den Burg... die na de val van het kabinet even niet weet waar hij het moet zoeken. Ik denk dat het bij iedereen door merg en been ging... en iedereen een beetje medelijden met hem had. En dat zijn eigen partij daar zo'n groot aandeel in had... dat vonden wij wel een reden om die gouden dolken uit te delen. Ik denk dat iedereen ook de foto zich kan herinneren van David van Dam. Ik geloof voor de Volkskrant dat hij echt dat van den Burg... met zijn handen in zijn hoofd zo zit van... oh, ik kan het allemaal niet meer aan. Ergens op het binnen. Dolf. Ja, ik heb met hem te doen. Goed, het slachtoffer is dus duidelijk. Maar ja, wie deelde hem nu uit, die dolksteek? Nou, en dat was eigenlijk onze grote discussie. Want ja, er waren gewoon veel daders. Het begon met Jezielkus, die was leider van die gesprekken over asiel, weet je wel, intern. Dus dan zou je kunnen denken... acht maanden lang ongeveer. Ja, waarom niet? Denk je van, nou, die heeft dan toch wel de eigen partijgenoot een beetje laten groot vallen. Groot aandeel, ja. Ja, de nieuwe leider van de VVD. Nou, het begint al met een smetje. Maar daarna kreeg je Rutte, die toen op die woensdagavond heeft gezegd... we gaan hoofdelijk stemmen in het kabinet. Die heeft toen als premier de boel enorm op scherp gezet. Dus ja, toen dachten we, nou moet die dolk misschien wel naar Rutte toe. Nou ja, daarna kwam nog Rutte die het kabinet liet vallen. Dus toen werd het nog meer, dachten we, nou ja, nu is er maar één kandidaat... Mark Rutte moet dat ding hebben. Maar ja, als klap op de vuurpijl kwam mevrouw Hermans... toch ook nog in het debat van maandag... En die ging toen nog eens even die spreidingswet bij het oud vuil zetten. En ja, en daar heeft hij altijd heel hard aan gewerkt. Dus, en dan denk je ook nog, achter de schermen was het dan misschien de voorzitter van de VVD... die zei van, nou, we moeten het toch anders doen. Ja, want dat kan ook nog zo zijn dat iemand die hem misschien uitvoert voor ons op beeld... maar achter de schermen heeft iemand misschien wel dat zetje gegeven. Ja, wie heeft dan de dolk verdiend? Ja, wie heeft de dolk verdiend? Afijn, uiteindelijk gaat het dus naar de hele VVD? Ja, zo werd het toch een soort collectieve prijs voor VVD. Dus je gaat hem uitreiken aan de voorzitter van de VVD? Ja, dat is dan het beste. Dan gaat hij naar meneer Wetsels. En nou ja, gewoonlijk pakken ze hem niet aan. Maar bij de VVD zijn ze... sportief altijd, dus ik kan me voorstellen dat die gewoon... En welke prijs verdient dan eigenlijk staatssecretaris Van den Burg? Troostprijs? Nou ja, ik denk dat wij over een half jaar een nieuwe prijs gaan introduceren. Dat is de Gouden Veer. Ik vertel het nu alvast. Dat gaan we rond kerst uitdelen. En tot nu toe is hij de eerst gegadigde voor de Gouden Veer... voor politiek de rug recht houden en verbinding zoeken. Want Sandrine, het was natuurlijk echt afgelopen weken ongelooflijk in Den Haag. Maar verheug je al op het komend politiek jaar? Gaat iedereen, denk je daar toch waar mensen op hopen... met veel nieuwe kopstukken, met veel mensen in de Tweede Kamer... anders met elkaar om? Nou ja, we krijgen eerst landelijke verkiezingen. November, hè, hebben we net gehoord. En we krijgen Europese verkiezingen in mei. Dus maak je borst maar nat. Verkiezingstijd, dat is altijd het moment dat iedereen zich gaat profileren. Dat het hart tegen hart is. Dus dan zou je zeggen, nou, dan kunnen we wel weer wat dolksteken verwachten misschien. Maar wat je net zei, er zijn ook allemaal nieuwe mensen nu. En bij de vorige verkiezingen ging het natuurlijk heel erg over een nieuw elan. En nieuwe bestuurscultuur. Maar toen bleven eigenlijk alle fractievoorzitters en partijleiders bleven zitten. Dus die nieuwe bestuurscultuur, ja, is die er nou gekomen? Dus misschien met deze wisseling van de wacht en al die nieuwe, frisse blikken, dat die bestuurscultuur wel echt een beetje anders wordt. Peter K., merk jij dat ook in Den Haag, dat men zit te wachten op nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur? Ja, absoluut, ja. Ja, want zowel bij parlementariërs zelf als bij de journalisten is er wel echt een soort wanhoop over de cultuur die is ontstaan. We moeten echt verder nu. En ja, ik hoop inderdaad dat die nieuwe generatie dat dan anders gaat aanpakken. En dat ze weer op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. En dat ook weer het verstand terugkomt in de Tweede Kamer. Ja, want er is een soort van wanhoop dus ontstaan, hoor ik van Peter. Maar Sandrine, wat natuurlijk het belangrijkste is... er moet weer vertrouwen komen in de politiek door ons als kiezers. Door ons als mensen die Nederland vormen. Is dat niet het grootste thema wat moet gebeuren? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook als je nu ziet wie er allemaal op die nieuwe plekken komen... dat het ook mensen zijn die daar zich daarvoor willen inzetten. Ja. Ja. Nou ja, ik hoorde het CDA zei bijvoorbeeld... we willen iemand die echt is, die gewoon zegt wat hij vindt en zo. Nou, dat heb je echt wel nodig. Hè? Mensen die gewoon niet gaan kijken wat wil de kiezer horen... Nee, wat wil de partij? We willen die kant op. En dat je ook die mensen gaat geloven. Dat zou ook fijn zijn. En juist nu ze allemaal ook veranderen, krijg je dat misschien nog wel meer. Dat ze elkaar natuurlijk een beetje aansteken. 1 of 2 nieuwe partijleiders verandert misschien niet zoveel. Maar nu lijken ze bijna allemaal het veld ruimen. Dus misschien belooft dat wat. Wij kijken met hoop naar het nieuwe politieke jaar. Veel dank onze eigen Peter K. en Sandrine Teloze. Maar wij kijken natuurlijk ook uit naar Bureau Buitenland. Sophie, vertel. Ja, Patrick, wij kijken vandaag naar de Franse president Emmanuel Macron. Die gaf zichzelf 100 dagen om het vertrouwen van het Franse volk terug te winnen na de gevraagde pensioenhervormingen. En vandaag, je gaat het al, 14 juli, 14 juli, zitten die 100 dagen erop. En dus maken wij de balans op. Sophie Derksen, dankjewel. Zometeen Bureau Buitenland. En wij zijn er maandag weer met een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan.